Ja tudom, már emlékszem. Na ez a sudá, lehozva hozzá. Hozzat nem autóba? Lassú. Átlátettem. Mennyi mondtál? 380. És egész a dolgot borulva, egész dékkel. Diófát, nem, ami ott van, nem, földre rak. Olyan kozzáférna. Na jó, akkor. A idejét. És tudom, hogy az állnákfát is kipére vannak a villankarónál, ami van. Ó, kisáll az agyra! Ott áll, lerakjuk a villankarónál, faszára adja a manikó. Még a cakszolti, akkor majd elhozom, ugye? A fák. Van villanykarónál. Nem értsd. Akátszabban ott a... Ott a villanykarónál a fáknál, hogy az a kis főzem, hogy akátszol kinyújt a villanykarónál, akkor a teremményed, hogy nem bírsz arra elmenni, nem tud megkérdezni gombajra, nem mint a burán fél végén is ki akarom a lökat vágni a legyen, tehát nem bírok oda szállítani. Amott a izépülni a cakszalánát, ott is az a kokorúcióba, mint bejött már, azt is le akarom, de azok nem külnek nekünk. Csak az az ágászka kell, ami földünkön van. Még nem most is ki akarom válni, ahol a kukoricámból elhajtanak. A feladat, hogy amár is a cserem, azt úgy nem sajnálom, hogy belehajtanak. Más az, amikor emberre, más az, amikor állandóan letapostak mindig mindent. Vagy egy kicsit külésörünk van. Aztán úgy gondoltam, hogy a pillanatkoronát összevágom ilyen farami darabokra, ahogy vágom le mindre, és akkor azt az urak, hogy lejártok, majd a traktőrbe kiosztják. Megszállal az ilyen idő vele valaki minden is kívülni. Másik. De akar. De be van tudva a fél órája. Akkor még van beszélni. Meg, akkor majd van utána. Hallod? Keresd elő a gatyáját, de azt a kérdésem, hogy ilyenek, hogy zsegye ki van itt mennyi szakadva. Nem nagy valami piára gépe végszom, hogy azt nem van tudja. Jó. Jó. Azt hiszem, hogy elkezdtem. Jó, jó, jó, jó. Hogy szállsz a vám? Itt van magad. Bazd meg, elfelejtették, mikor itt voltál. Nem kérdezed, hogy mikor még? Nem mondtad, hogy mikor. Itt az anyád, egy elemágy, itt anyád, a. Nem még lepakolni, a. Szaladj, Attila! Ne szaladjak. Szaladj! Minek? Hát, hogy anyád lesz szegény. Jó, ne. Ilyen ez is hozzá. Menjek csak, akkor elmehet a kenyére fel. Veszek kenyeret is. Nincs ottunk kenyérbe. Nem van, te mit a fel, hogy hát mehet kenyérre melyik van. Az hiszem, hogy fél órája beborult. Nézzek, itt van, értem, kiszélom melyik volt, kiszél a falvat, hát meg jogoltat. Na, vigyázzál, én nem bírom bevenni. Jó, ez a bicik. Hát, jó, ha lenne. Na, jó lenne, ha lenne, hát. Vagy jössz, eset, néz ki, vagy hogy akarod most? Menjek le egyenesen le a... Csak aztán jössz, és akkor főszéled ezeket a virágokat innen? Jó, akkor vissza kell, hogy visszajövök a virágok ki. Na, ezeket meg a... De itt már nem esti kap. Nem baj, ha itt nem esti. Na, megyek, na szeszte. Na, jövök vissza. Na, melyint?